lyssnar på Hell morgon. Ja. Med Jonas Slättung. Så är det verkligen. Och klockan har blivit strax efter lilla nio-slaget. Och jag, Jonas Slättung, sitter här i studion tillsammans med hårdrockshunden Saxon. Och dagen är i gryende, som det brukar heta. Det vill säga, vi kör igång tillsammans, ni och jag, och har lite mysigt tillsammans. Och först ut i dagens program, det är inga mindre än Apocalyptica. I heard you went out and had a good time, boy, and you found a little fun. And I heard she looked fine, but the timing was wrong, and she wasn't the one. I was at the wrong time in the wrong place, and I had to hear a second hand. What can't you tell me to my face? Talk to me. Tell me how you feel. Don't talk to me, 'cause I don't wanna hear. Don't talk to me, 'cause all you'll get is silence. And I heard that everything you do is like one big circle. It all comes back to you. Are listening to Pirate Rock. Cast me in the water, oh, push me down till I barely breathe, barely breathe. Hold me to the fire, oh, stoke it till there's nothing left of me. Set me free. Me down till I'm bled. I'm your bag of bones, you left for dead. Hung on every word you said. I hung on every word you said. Freight trains coming in. Only one way that this would end. Threw me to the wolves again. You threw me to the wolves again. Should be. kastat mig åt vargen. Inte speciellt snällt, men där har vi det. Jerry James Nichols i vilket fall som helst. Nu säger det pling här också. Saxon som kom åt något. Hunden, hårdrockshunden Saxon, han går emot grejer så att det låter. Så kan det vara. Apocalyptica innan det med Talk to Me. Det var en låt som de gjorde tillsammans med Lizzy Hale. Trevligt för dem. Pirate Rock, the home of rock music. Ja, och jag vet inte om det går att förmedla eller förklara riktigt hur läskiga nästa band var när man såg dem på tv när man var sådär 13 år. Det enda man kan relatera till och liksom jämföra det med var de något äldre personerna som berättade hur det var första gången de såg Kiss live eller hörde talas om Kiss. Det här var ett band, de dreglade blod, de sprutade eld, de såg ut som jävlar och demoner och sådär. Och sen så kom det här bandet på 80-talet och försökte väl ungefär samma sak, samma chockrocksverkan. Såg klingor i skrevet, rått kött och lite bloddregel och så vidare. De hette Wasp. Pirate Rock, the home of rock music. Shot olika typer av trädslag får man förmoda att han sjunger om där, en god John Bon Jovi, You Give Love A Bad Name. Wasp, I Wanna Be Somebody innan det. När det nu i det här programmet som heter Helgmorgon har blivit dags för det här faktiskt. Hej, det här är Nordisk rörmärkning. Vill du bli vår nya kollega? Just nu söker vi en skylt- och dekaltillverkare. Vad är det, tänker du? Jo, du har hand om allt från originalarbete till färdig produkt. Vi behöver dig som har goda datorkunskaper, främst i Illustrator och Photoshop, och som är händig. Skicka in din ansökan till oss så får vi hoppas att du blir en i vårt gäng. Besök vår hemsida för mer info, rörmärkning.se. Tjena, det här är Jakob Samuel. Samla ihop ett skönt gäng och häng med mig och världens bästa Jessica Andersson så firar vi årets julshow på Trädgården i Göteborg. Det blir en fantastisk helkväll med julbord och livemusik. Jessica och jag, vi är supertaggade. Ha det bra så länge, så ses vi på Trädgården. I love rock and roll! Biljetter och information på trädgården.se. C-Optik, en professionell fullserviceoptiker med det lilla extra. Mer info om oss och våra butiker hittar ni på coptik.se. C-Optik, bågar för dig som vågar. Okej, vi erkänner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten. Men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen. Vi på Inlandsförsäkringar finns här för dig. Och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på inlands.se, kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 162 80 så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring. Halloween infaller den 31 oktober. Enligt gammal tradition dekorerar man med pumpor, klär ut sig i spökostym och leker bus eller godis. Det nya i år är att Halloween kommer till Kongahälla Center. Big time, holy moly, Icarumba. Welcome to Kongahälla Center, y'all. No tricks. Just treats. Missa inte vår läskiga Halloween-labyrint och tävla om fina presentkort i Gissa vad pumpan väger eller för bästa utklädnad. Läs mer på kongahallacenter.se. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol. Ljudupptagningar från en tennismatch. Till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. And now back to music on Pirate Rock. Of the moment. teenage ambitions you'll remember. Första och största singeln som bandet Asia presterade, och den kom redan på deras första platta faktiskt. Asia, något av en supergrupp. Den här skivan kom 1982. Något av en supergrupp bestod av Steve Howe på gitarr, som kom direkt från Yes. Jeff Downes, som också kom från Yes, dock bara en platta gammal på Yes, för att han var med på en platta som hette Drama, som kom 1980, och sen så splittrades Yes. Så han bara var med på en Yes-skiva, men han kom från Yes. Men han kom också från Buggles innan det, med den fina radiohitten Video Kill the Radio Star och så vidare. Så de två kom från Yes. Jeff Downes på keyboard, Steve Howe på gitarr, John Wetton på bas och gitarr. John Wetton, mycket namnkunnig basist och dessutom väldigt duktig sångare. Det är han som sjunger här. En fantastiskt fin musiker som tyvärr gick bort för några år sedan. Men han är jättebra. Var med i King Crimson en gång i tiden. Han var också med i Uriah Heep en gång i tiden. Han var med i ett band som heter UK, som var lite mer symfonirock, och så Asia. Ja, och soloplattor har han gjort också. Jag gillar verkligen John Wettons musikaliska gärning, för att säga. Och nu ska vi inte glömma den sista pusselbiten. På trummor ringer mindre än Carl Palmer från Emerson, Lake and Palmer. Detta progrockens trevise män, kan man säga. Keith Emerson på keyboard, Greg Lake på bas eller gitarr, olika stränginstrument och sång. Ytterligare en basist som sjunger fruktansvärt bra för övrigt, Greg Lake, också han borta tyvärr. Och så Carl Palmer på trummor, som då sista biten i detta pussel som blev Asia. Som efter det kanske... Intentionen med Asia, om jag förstått det rätt, var väl att det skulle bli lite så här, typ, de skulle väl ta Yes gärning och föra den vidare in i 80-talet, alltså göra lite progressiv musik och så här. Och det blev väl kanske inte riktigt så. Skivbolaget tryckte på och ville ha hits, och fick det också, men det gjorde ju att Steve Howe, som är den kanske grinigaste progressiva gubben, han ville inte vara med mer, så han hoppade av efter platta nummer 2 där. Och efter det så blev det ju kanske ännu mera slätstruket, får man väl säga. Eller slätstruket, det är fel också. Det är väldigt bra musik, det är väldigt fint, men det är slikt. Det blir mer och mer slikt och välproducerat, och inte så kanske rytmiskt utmanande, skulle man kunna säga. Jag heter Jonas Slättung, jag sitter och babblar väldigt mycket, men det gör jag när jag tycker om musik. Och jag tycker väldigt mycket om musik, och det är musiken som för oss, er och mig, samman i detta program som heter Helgmorgon, där vi nu ska lyssna på någonting faktiskt helt annat. 95.4 Pirate Rock. Spåret från Black Sabbath-skivan Paranoid, en skiva som fyllde 50 för bara några veckor sedan och som fortfarande är mycket, tillsammans med första Black Sabbath-plattan och några till Black Sabbath-plattor, är, vad ska man säga, det är väl, vad heter det, modellen för hur man gör en hårdrocksskiva, kan man säga, både vad gäller låtskrivande, framförande och produktion och allt möjligt. Det är fortfarande många band som låter exakt så här 50 år senare. Innan Black Sabbath så var det Grand Funk Railroad, ja. Just det, jag var tvungen att tjuvkika här. We're an American Band. Jättebra låt med ett jättebra band, även det. Vi hoppar framåt i tiden till år 1987 nu. Lite nyare heavy metal från Tyskland. Take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future. We all live in happiness, our life is full of joy. We say the word tomorrow without fear. The feeling of togetherness is always at our side. A world that's full of love.

stars rest upon the sides of thy trusty handmaidens. Midnight lonely whisper cries. We're getting a bit short on heroes. Swords snap bright white, pale goodbyes. In the desolation of Valhalla, and join with us the Valkyrie maidens ride empty-handed on the cold wind to buy. Progressivt och lite skönt medeltidsflörtande. Ja, kanske inte här på slutet. Det var det ganska hårdrocksflörtande faktiskt. Jethro Tull var detta med Cold Wind to Valhalla. Lite vikingaflört där också. I titeln i alla fall. Minstrel in the Gallery heter skivan. Jag spelade några låtar från den förra helgen också. Men den är faktiskt väldigt bra. Det är en sån här skiva med Jethro Tull som jag har återupptäckt. Som jag tyckte var en sån här mellanplatta ganska länge. Men fan, nu är den fin. Innan det var det Halloween med Future World från Keeper of the Seven Keys-skivan, part 1, som kom 1987. Men i och med att vi är lite inne på det här lite gamla nu med Jethro Tull 70-talsgrejen, så tänkte jag att vi skulle hoppa ännu längre bak till år 1970 och kanske spela någonting som inte alls har med hårdrock att göra, men som har med rock att göra och med fruktansvärt brutal, fin stämsång att göra. Det fanns nämligen en man som hette David Crosby som har varit med i Birds. Det fanns två män som hette Steven Stills och Neil Young som har varit med i, nu ska vi se sen, vad heter de nu då? Oh, Buffalo Springfield heter de. Buffalo Springfield. Och så var det en kille, en britt faktiskt, som hette Graham Nash, som tillsammans gick ihop och bildade Crosby, Stills, Nash and Young. Och på skivan Déjà Vu som kom 1970 kunde det därför låta så här i låten Carry On. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes were still on. Lord, you're where I thought mine kept on. The sky is clearing and the night has brightened. The sun, he come, the world's all around. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able. Thank you. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Vi på Arken Zoo älskar djur, precis som du. Och just nu har vi kampanjdagar. Så skynda dig in och skäm bort dina älsklingar med riktigt bra kampanjpriser. Välkommen in och fynda hos Sveriges största djurbutik. Arken Zoo. Vi älskar djur. Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satt den! Easy peasy! Mindre ljud och mer körglädje! Välj tysta däck från Goodyear! Däckteam! Vet vilka däck du behöver! Larssons trafikskolan. Tjena, jag skulle bara fixa ett körkort lite fort. Ja, då har vi en intensivkurs om 2 veckor. Och då tar du med lämplighetsintyget. Okej, nej men lyssna, jag är superlämplig. Alltså jag sitter i bilen as we speak nu. Ja. Så. Nu behöver du boka teori och halkbana. Fast just nu skulle jag bara vilja veta lite hur jag startar en sån här Tesla. Men du måste ju kunna köra bil. Nej, den är autopilot. Så att jag tänker att ett körkort i en sån här bil, det kan inte vara något konstigt alls, eller? Nyhet, vinn en Tesla Model 3 direkt på skrapet. Triss. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Just nu rullar din bil på några få centimeter gummi. Är det halt, blött eller om jag plötsligt springer ut i gatan, hoppas jag att dina däck är i bra skick. Med verkstäder över hela Sverige tar Däckpartner dig hela vägen hem. Är du redo för en riktigt snabb mobil? Kom till oss på 3. Just nu får du nya Samsung Galaxy S20 FE 5G med 15 GB surf för bara 449 kronor i månaden. Läs mer på 3.se eller välkommen in i din närmaste 3-butik. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och ta tag i alla de där inomhusprojekten du planerat. Du kanske ska måla om, fixa förvaring eller lägga in nytt golv. Oavsett om du är proffsbyggare eller hemmafixare så är vi på Excelbygg med dig hela vägen. Och självklart med massor av bra priser på allt du behöver för just ditt projekt. Välkommen till Proffsens hemmaplan. Excelbygg. En riktig bygghandel. Unna dig VNOR. Skifte, tvätt och kontroll ingår alltid på våra däckhotell. Hitta ditt närmaste på vnor.se. Årets hetaste nyhet inom Hypermiljonen är här. Reaktions 2. Upplev ett av Sveriges mest populära spel genom tiderna i en sprillans ny version. Spela Reaktions 2 för din chans att vinna vår unika jackpot. Hypermiljonen. Hyper.com. Electrolux Home firar 25 år med 25% rabatt på alla kök. Och självklart hjälper vi dig med allt du behöver. Planering, installation, montering och finansiering. Boka ett personligt köksmöte i närmsta butik eller på electroluxhome.se. Varmt välkommen till Electrolux Home. Välkommen, vad får du lov att vara? Jag tar en dagens, tack. Utmärkt. Och så en sån där premiumtvätt. Absolut. Hos oss på Circle K köper du alltid dagens rätt för 79 kronor, inklusive dryck och kaffe. Till exempel en vegetarisk halloumiburgare eller en välfylld tunnbrödsrulle. Välkommen till Circle K. Hur hittar man de bästa lånevillkoren? Blunda och peka, Ole Dole Doff, eller ta första bästa bud från din bank? Nej, att jämföra villkor innan du lånar är det bästa. På lendo.se kan du jämföra och teckna det lån som passar dig bäst. Med en ansökan får du bud från upp till 35 banker och långivare. Och det tas bara en kreditupplysning från UC. Lendo, Lendo. Lendo. Pruta utan att prata. Nya Speedy Spel har kasino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla tre med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy Spel. Spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Mm. Woo! Hey man! Hey! Hey, wanna go for the ride of your life? Into the woods? Into the mountains of madness? Ja, why not? Awesome man! How about the miljö? What about it? I mean, it's like a ride of your life. Äntligen finns fyrhjulsdrivna Jeep Compass och Renegade som plug-in hybrid. Just nu till premiärpris från 390 900 inklusive laddbox. Välkommen till din Jeep-återförsäljare. Alla flux, alla flux. fixa nu. Så gör som jag, dag efter dag efter dag. Kom igen, du kan fråga nu. Flux flår sköljer starka tänder. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Vet ni vad jag har gjort? Jag har samlat mina lån och sänkt min månadskostnad. Ganska mycket faktiskt. På smarta.se. Smarta jämförde banker och långivare med bara en kreditupplysning. Fyra olika smålån blev till ett. Smarta. Ta smarta lån du med. Smarta. Bland det bästa med hösten, svenska äpplen i säsong. Veckan ut får du röda Aroma och piruettäpplen från Sverige för bara 19,90 kronor kilot. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Kia har lång erfarenhet inom elektrifiering, eller elfarenhet som vi på Kia kallar det. Och den finns nu samlad i laddhybriderna Kia Niro, Seed Sportswagen och Exeed, som tar dig långt på el. Privatlisa nu, från 2995 kronor i månaden. Lyckoviken, en helt ny serie skapad av Camilla Läckberg. Johanna, du ska söka svar här i Lyckoviken. Vad är det här? De har dragit upp en bil i hamnen. De tror att det är Madeleines. Fattar ni vad de har gjort? Lyckoviken, streama nu på Viaplay eller se tisdag 21.00 på TV3. Det här går ut till alla er föräldrar som vill att era barn ska röra på sig mer. Kom bara ihåg den här ramsan. Släpp nu paddan ur din hand, så åker vi till Leos lekland. Sådär, nu blir det fart på dem ska du se. Vi ses på Leos. And now back to music on Pirate Rock. fortsätter lite grann på det här temat gammalt 70-talsmög. För att det är så härligt. Jag älskar det här soundet, det här 70-talssoundet. Det finns inte ett 70-talssound, det finns flera olika. Det är en väldigt stor skillnad på skivor från 1970 och 1979 till exempel. Men det här lite analoga, träiga, köttiga, jordiga rörförstärkar, membranmikrofons. Jag tror ni fattar vad jag menar. Det är någon viss grej med den här värmen i det här soundet från 70-talet som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Och det här var Steely Dan med Do It Again från deras första platta Can't Buy a Thrill. En skiva som jag brukar rekommendera och återigen rekommenderar. Det är visserligen inte Steely Dan-gubbarnas egen favorit. De tycker att de blir mycket bättre ju mer tiden löpte in i deras karriär. Men jag tycker att den här skivan, Can't Buy a Thrill, är jättefin. Do It Again heter låten. Det här är Helgmorgon, om jag inte sa det, men det har jag kanske sagt, men jag säger det igen. Det här är Helgmorgon, ett program där ni och jag liksom umgås lite grann tillsammans med musik, och jag som är vaken hjälper er som kanske är lite morgontrötta att komma igång. We'll be right back. Precis i 80-talets gryning levererade Judas Priest vad som kanske är, får anses vara deras genombrottsskiva. British Steel 1980 kom den, en skiva med en hand på med som håller ett stort rakblad på ett väldigt äckligt sätt. Låten vi hörde hette Breaking the Law. Innan det var det också en sån här tidigt 80-tal. Ja, fan om inte den också kom från 1980. Wheels of Steel heter skivan. 747 Strangers in the Night heter låten. Och bandet heter Saxon. Precis som hunden som ligger här vid mina fötter. Saxon. Ja, nu tittar han upp på mig också. Nu trodde jag pratade med honom, ja. Jag ska få lite vatten. Yes, men det var 80-tal det. Tidigt 80-tal visserligen. Men vi hoppar tillbaka till 70-talet igen. För jag känner mig lite desorienterad annars. En man som heter David Jones tog sig ett artistnamn. David behöll han. Jones bytte han ut mot, vadå? Bowie. As

Är du fortfarande vaken och fortfarande kvar så är det bra. Det här var King Crimson, One More Red Nightmare. Vi spelade ju Asia förut och i Asia så ingick ju den mycket begåvade och duktiga basisten och sångaren John Wetton. Det är även han som spelar bas och sjunger på det här spåret. Lite skillnad mellan detta och Heat of the Moment, men samma sköna stämma och samma goa basspel. Detta säger jag, Jonas Slättung, som sitter här fram till klockan 12 i programmet som heter Helgmorgon i kanalen som heter Pirate Rock. Där vi nu ska lugna ner oss lite grann, för vi får inte komma in i för mycket progressiv bultande stämning. Eller? Jo, det skulle vi kunna göra i och för sig. Men okej då, vi skiter i det. Vi tar det lugnt nu. Det här är Europe med den fina, fina lilla biten som de valde att kalla ingen mindre än fina kvinnornamnet Carrie. Håll till goda vänner. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before. In every time, in every season, God knows I've tried. Don't ask for more. Pirate Rock. Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah. Sakta ner där. Mustache, I Hunt Alone. Innan det var det Europe med Carrie. Två svenska band på varandra. Kanada brukar vara ett land som man brukar säga att det är liksom som ett mycket, mycket, mycket större Sverige. Och det kanske stämmer. Jag har faktiskt aldrig varit i Kanada. Även om jag har släktingar som bor där så har jag aldrig varit. De har varit här, några av dem. Så nu vet jag att det är så. Nej, men det ska bli med ett sant nöje. Jag vill väldigt gärna åka till Kanada och hälsa på dem naturligtvis. Men också se mig omkring. För det är ju så brutalt stort det landet. Och de har otroligt stora naturområden som de ju också då, precis som vi gör här hemma för övrigt, utnyttjar som resurs för diverse industrier och så vidare. Ja, och om det kan man tycka vad man vill. Men vad jag egentligen vill komma med den här kopplingen mellan Sverige och Kanada är att nästa artist kommer från just Kanada. Mm. that you can't see. I can't believe what's happening to me. The music starts to break. I feel my body shake. I'm losing control. Music. Yeah. sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Med Radioactive och ett band som både är aktiva igen får man väl säga, det är de gamla hårdrockskungarna AC/DC och dessutom så är de på radio just här och nu. Peugeot har Sveriges billigaste privatleasing på fyrhjulsdriven plug-in-hybrid. Just nu får du nya Peugeot 3008 SUV plug-in-hybrid för endast 4749 i månaden. Provkör idag. Power on. Visste du att Mr. Green har Sveriges nöjdaste kunder inom kategorin spel? Vi är stolta över att år efter år ge våra medlemmar både en kundservice och ett spelutbud i världsklass. Är du fortfarande inte medlem hittar du fantastiska välkomsterbjudanden för casino, live casino och betting på mrgreen.se. Välkommen till Mr. Green. Hallå där! Om du blir medlem i Circle K Extra så får du en krona rabatt per liter på den första tankningen. Upp till 80 liter. Så det är bara att räkna. 78, 79 och 80 kronor sparade. Anslut dig på CircleK.se eller smsa extra till 72100. Välkommen till Circle K. Elon, ljud och bild. Mobilveckor hos Elon, ljud och bild. Fynda de senaste nyheterna i butik eller på elon.se. Till extra bra pris. Vi hjälper dig att jämföra mobilabonnemang så att du får det som passar dig allra bäst. Elon, ljud och bild. Välkommen! Just nu rullar din bil på några få centimeter gummi. Är det halt, blött eller om jag plötsligt springer ut i gatan, hoppas jag att dina däck är i bra skick. Med verkstäder över hela Sverige tar Däckpartner dig hela vägen hem. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och ta tag i alla de där inomhusprojekten du planerat. Du kanske ska måla om, fixa förvaring eller lägga in nytt golv. Oavsett om du är proffsbyggare eller hemmafixare så är vi på Excelbygg med dig hela vägen. Och självklart med massor av bra priser på allt du behöver för just ditt projekt. Välkommen till proffsens hemmaplan. Excelbygg, en riktig bygghandel. Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha! Ja! Där satt den! Easy peasy! Vinterdäck från Yokohama med 100 års erfarenhet. Däckteam. Vet vilka däck du behöver. Årets hetaste nyhet inom Hypermiljonen är här. Reaktions 2. Upplev ett av Sveriges mest populära spel genom tiderna. I en sprillans ny version. Spela Reaktions 2 för din chans att vinna vår unika jackpot. Hypermiljonen. Hyper.com. Om du är trött och less på bankernas fason, ställ dem mot varandra i en ränteauktion. Lendo, Lendo, jämför bankers räntor. Lendo.se. Lendo, pruta utan att prata. Bland det bästa med hösten, svenska äpplen i säsong. Veckan ut får du röda Aroma och piruettäpplen från Sverige för bara 19,90 kronor kilot. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Osäker på om vinterdäcken klarar en säsong till? Det är väldigt dumt att chansa. Dessutom när du kan få upp till hela 1000 kronor tillbaka när du köper 4 däck från Goodyear. Så kör in till närmsta Euromaster-verkstad eller besök euromaster.se för att boka säsongsskifte eller se våra kampanjer på vinterdäck. Välkommen! Välkommen till AJ Produkter, du pratar med Hans. Ja, hej du. Det är så att jag råkade svälja ett stolpiller. Betyder det att det sitter illa till? Ja, personliga svar är visserligen en del av vår service, men vi är bäst på frågor om möbler för kontorlager och industri. Stolpiller är inte riktigt vårt bord. Fråga oss på ajprodukter.se. Ja, hej. Välkommen till Max. Hur smakar den nya dubbelfrisko? Ja, alltså, tänk dig att du står på en scen. Och bredvid så värsta glamrockaren och bara... Och så kommer en gitarr in. Och medan den går helt bananas och så sätter värsta eldshowen igång. Ja, men typ som en rockballad i munnen kan man säga. Ja, en sån tar jag. Max, Sveriges godaste burgare. Nu ännu godare. Jo, klart det är bra att du monterat nya torkarblad på bilen. Men 8 bilder på fejan. Seriöst. Kärlek på Biltema presenteras av våra torkarblad. Ladda upp hos Biltema. Vet ni vad jag har gjort? Jag har samlat mina lån och sänkt min månadskostnad. Ganska mycket faktiskt. På smarta.se. Smarta jämförde banker och långivare med bara en kreditupplysning. 4 olika smålån blev till 1. Smart va? Ta smarta lån du med. Smarta. Vita Fresh saves the food. Like a Bosch. Less waste, sorry dude. Like a Bosch. Håll maten fräsch längre och minska matsvinnet med Vita Fresh kylskåp från Bosch. Läs hur på boschhome.se. Vita Fresh, en av många lösningar för en mer hållbar livsstil. Like a Bosch. Längtar du efter en perfekt kopp kaffe på färska nymalda bönor och med en härlig arom? Tryck bara på en knapp. De'Longhis automatiska kaffemaskiner gör det enkelt att njuta av en perfekt kopp kaffe hemma. Eller varför inte en cappuccino? De'Longhi. Släpp loss kaffets fulla kraft. Ännu en trist dag på jobbet. Dolph Lundgren här. Efter jobbet vill jag ha lite kunglig spänning. Älskar du också kunglig spänning? Leo Vegas. Sveriges mobilkasino. 18 år. Regler och villkor på leovegas.com. Just nu har vi 15% rabatt på utvalda matplatsserier. Dessutom har vi 15% rabatt på flera utvalda soffserier så att du kan skapa din egen drömsoffa. Och handlar du för minst 2000 kan du dela upp ditt köp på 10 månader. Helt utan ränta och avgifter. Välkommen till Mio. Skaffa företagsabonnemanget Telia Jobbmobil med minst 15 GB surf så får du nya iPhone SE på köpet. Välkommen till telia.se/företag. Välkommen till Folknätet. Just nu hos Elon, priser som du kommer digga. Som en eltandborste från Oral-B för bara 499. Välkommen till Elon, stolt sponsor av Så mycket bättre. And now back to music on Pirate Rock. Rising with the morning sun, I turn to greet the dawn, knowing I must face another day. Sleepless night behind me, just a memory pain. My heart has always been across the bay. Lord, I know the sunshine, but I feel the tears of rain falling down to wash my sins away. Try hard to remember so I won't be fooled again. Said, hey, ain't gonna cry no more today. Sunshine, but I feel the tears of rain falling down to wash my sins away. Try hard to remember so I won't be fooled again. Said, hey, ain't gonna cry no more today. Ain't done no good. You hold my heart and soul within your hand. Jag brukar säga det, och det är inte bara jag som brukar säga det, utan många andra håller med mig om detta. När man pratar om 70-talet inom musik, så när man sådär schablonartat slänger ut sig, ja men det är sådana där 70-tal, låter 70-tal och så vidare. Då är det egentligen en period man pratar om som brukar... Man brukar börja typ 72 någonstans där, och så håller man på till 82 ungefär. Mellan 72 och 82, det är den soundmässiga period som vi i huvudet har i huvudet när vi pratar om 70-talet. Därför att 70-talet börjar inte låta 70-tal förrän typ 72, 73 någonstans där. Innan det så lät det fortfarande 60-tal ganska mycket. Och det slutade inte låta 70-tal 1979, utan det fortsatte ett tag till in på 80-talet. Typ runt 82 där så började det bli lite nyare sound. Och ja, ni kan ju göra den undersökningen själva och testa om jag har rätt. Men jag hävdar att det är så. Det är väldigt stor skillnad på pop- och rockskivor som kom 82 mot de som kom 1983. Detta gäller alla musikstilar för övrigt, inte bara hårdrock utan även pop då, som sagt. Så att, den här, varför säger jag det? Jo, jag säger det därför att den här låten som ni hörde precis här, det var Whitesnake med Ain't Gonna Cry No More. Den finns med på en skiva som heter Ready and Willing, och den skivan kom 1980. Och jag vågar hävda att den inte låter speciellt mycket 80-tal, det som man har i huvudet när man tänker 80-tal. Så är det med det, då var vi klara med det. Men vi ska köra ytterligare en låt nu som jag ska, nu ska jag dra över till en annan grej här. Det finns ju också band som låter som något annat, medvetet låter som ett annat decennium än det de är verksamma i. Till exempel då kan man nämna det här bandet som kommer här, som 1992 släppte sin andra skiva, som är i mitt tycke deras bästa skiva. Den låter inte som att den är gjord 1992 direkt. Ni kommer att förstå vad jag menar alldeles strax, därför att jag ska spela den låten precis här och nu. We'll be right back. Pirate Rock gives you the best rock music. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene. Fina Foreigner ifrån deras platta 4, eller 4 då, med den stora fyran på framsidan där ni vet. 1981 kom den. Innan det var The Black Crowes med den fantastiska låten Remedy från den fantastiska skivan The Southern Harmony and Musical Companion som kom 1992. Kan man rocka om man bara är två personer, varav den ena spelar trummor och sjunger och den andra spelar keyboards och sjunger? Ja, svaret på den frågan är ja, det kan man. Och det ska bevisas genom det ni ska höra och hör precis i bakgrunden. Alligator Wine, Flying Carousel.

Och det här är mitt vibblelade. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd. Ja, precis, mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. Hej, Jessica Andersson här. Det är så roligt att jag kan få uppträda för dig igen. Samla nu ett gott gäng och häng med mig och Jakob Samuel så firar vi årets julshow på Trädgården ihop. Det blir en fantastisk helkväll med julbord och livemusik. Jakob och jag kommer att ge hjärnet, det lovar vi. Ha det gott nu så ses vi på Trädgården. Biljetter och information på trädgården.se. And now back to music on Pirate Rock. The Hills från Number of the Beast-skivan 1982. En av hårdrockens milstolpar får man väl ändå kalla den. Så måste det vara. Du lyssnar på Hellmorgon. Jag heter Jonas Slättung och en liten stund till fram till klockan 12 är jag din kompanjon. tendencies. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to use you. Some of them want to be. Listening to Pirate Rock. Bye. Först hörde du Eurythmics-covern Sweet Dreams, här framförd av Marilyn Manson. Och nu sist här, norsk-amerikanska TNT med Intuition, en låt som kom på deras skiva med samma namn, som kom 1989. Och 89 kom också nästa låt. Den första skivan med Marillion utan Fish på sång heter Seasons End, och den här låten heter Easter. The ghost of the west was on the field, of a distant farm machine, out of the first light came. A tattered necklace of hedge and trees on the southern side of the hill. The trees were the bar. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Back in his arms again, she'll be. vill bara kötta på med hits här för er skull. Over the Hills and Far Away med Gary Moore givetvis för detta. Och innan det, en av världens snyggaste låtar faktiskt, Easter. Av och med Marillion från skivan Seasons End som kom 1989. Den första skivan, Marillion-skivan, med nio, ni ser inte det men jag gör kaninöron med fingrar. Nio sångaren Steve Hogarth, som då alltså följaktligen har varit sångare i Marillion. Ja, han kom väl med 88 va? Skivan släpptes 89, han kom med 88. Ja, 32 år sedan. Så han är inte så ny längre kan man inte säga. Och det gick ju bra. Jag tänkte det nämligen när jag fick höra att Fish hade hoppat av eller slutat i Marillion, så tänkte jag, hur ska detta gå? För han var en väldigt karismatisk sångare och en väldigt karismatisk frontfigur. Steve Hogarth, inte riktigt lika mycket så, men en bättre sångare rent tekniskt får man väl säga. Och det har gått bra, som sagt var. Marillion lever och frodas. Sista låten innan reklamen här nu blir en, ja, inte en jättestor singelhit, men en väldigt, väldigt fin låt från en skiva som blev en stor hit. Plattan heter Jailbreak, kom 1976 av och med Thin Lizzy. Och det här är den lite nästan dansbandsaktiga Running Back. Håll till godo, mina vänner. Can you guess my name? I make my money singing songs about you. It's my claim to fame. Well, they say it's over. It's not all over. There's still the pain. And I'd come running back to you again. Oh, I'd come running back to you again. If I said I was sorry, would you still leave me? I never thought you'd go till you did, believe me. When they say it's over, it's not all over completely. 'Cause I'd come running back to you again. Yes, I'd come running. I'd come running back to you again. I miss that girl. I'll be all right here on my own. If it's all over, it's all over, and I'm all alone. And I'd come running back to you again. Don't you know I'd come running back to you again, Lord. Oh my my my my my my my my my my my my my my my my my my. Oh tra la la la la la la la la la la la la la la la la. No. Oh na na na na na na na. Peugeot har Sveriges billigaste privatleasing på fyrhjulsdriven plug-in-hybrid. Just nu får du nya Peugeot 3008 SUV plug-in-hybrid för endast 4749 i månaden. Provkör idag. Power on. Vi på Mr. Green har i över 10 år levererat underhållning i världsklass. Visste du att vi nyligen vann pris som Nordens bästa kasino- och sportspelsoperatör? Dessutom har vi Sveriges nöjdaste kunder i kategorin spel.

Lyckoviken, en helt ny serie skapad av Camilla Läckberg. Johanna, du ska söka svar här i Lyckovik. Vad är det här? De har dragit upp en bil i hamnen. De tror att det är Madeleines. Fattar ni vad de har gjort? Lyckoviken, streama nu på Viaplay eller se tisdag 21.00 på TV3. Grattis alla ni som aldrig vinner på Lotto. På lördag den 31 oktober är det dags för andra chansen igen. Då drar vi 40 extra miljonvinster på redan spelade rader. Varje rad du spelat på ger dig en ny chans att bli miljonär. Andra chansen gäller spel med joker. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Hemma är ju bäst, men tänk att få komma bort lite. Stuga på västkusten eller vandra hem i Norrland. En helt annan utsikt än hemma. Hotels.com har massor av ställen med flexibla bokningsalternativ. Borta låter bra. Hotels.com, ställ att komma till för att komma bort lite. Nice. Flexibel bokning för utvalda boenden, villkor gäller. Dags för en ny mobil. Vilken tur. Just nu får du 1500 kronor i rabatt när du köper nya Samsung Galaxy S20 FE 5G hos Tele2. Du betalar endast 291 kronor i månaden. Välkommen in till din närmaste Tele2-butik eller läs mer på tele2.se. And now back to music on Pirate Rock. Ja, så är det. Vi har en liten stund kvar i programmet som heter Helgmorgon. Sen är det slut, men jag lämnar er med 6 minuter och 22 sekunder Deep Purple, tänkte jag faktiskt, från 1992. En skiva som inte brukar plockas fram jätteofta, nämligen The Battle Rages On. Den är väl lite svag så där, många transportsträckor, men de låtarna som är bra på den är väldigt, väldigt bra. Till exempel så är titelspåret Battle Rages On en väldigt, väldigt bra låt. Och låten vi ska lyssna på tillsammans innan jag går hem är också väldigt fin. Den lite ryskklingande Anja. Hoppas att ni har en fortsatt trevlig lördag och så hörs ni och jag snart igen. Stanna kvar, det kommer mer bra musik och mer bra programledare i den här kanalen som heter Pirate Rock. Men Helgmorgon är slut för idag. Hej då! We'll be right back. Per Wolfbrand. Klassiska hits. You are listening to Pirate Rock.